کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے مسند احمد کے اندر، کان اول من ضرب علی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البراء بن معروف ثم تتابع القوم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیعت شروع ہوئی، یہ عقبہ اولا اور عقبہ ثانیہ کی بات ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے براء بن معروف رضی اللہ عنہ ارضا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی، اس کے بعد بقیہ لوگوں نے بیعت کرنا شروع کی۔ فلما بايعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرخ الشیطان من رأس العقبہ بأبعد صوت سمعته قط۔ صحابی کہتے ہیں کعب بن مالک، جب ہم نے بیعت کر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، تو اس گھاٹی کی چوٹی سے شیطان ایک چیخ لگائی اور بلند آواز سے، اس وقت مکے والوں کو یہ کہا، صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اتنی اونچی آواز کبھی نہیں سنی، اور اس نے شیطان نے یہ کہا تھا، یا اہل الجباجب، اے اہل جباجب، اور جباجب سے مراد المنازل، اے مکے کے رہنے والوں، هل لكم من مزمم والصبات معه، جانتے ہو جس کو تم مزمم کہا کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذلک، مکہ والے جو مکہ میں رہنے والے مشرکین تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کہا کرتے تھے مزمم۔ یہ کب کہا کرتے تھے؟ شیطان نے آواز دی، اور آواز کیا تھی؟ هل لكم من مزمم والصبات معه، کیا تمہیں کوئی خبر ہے اس شخص کے بارے میں جو محمد نہیں، نعوذ باللہ من ذلک، مزمم ہے۔ محمد کا مطلب بہت زیادہ تعریف کیا گیا، اور مزمم جس کی مذمت کی جائے۔ والصبات معه، اور ان لوگوں کی تمہیں خبر ہے جو اس شخص سے متاثر ہو کر دین سے پھر گئے، صابی بن گئے۔ یہ آواز جب آئی، ساتھ ہی اس نے کہا، قد اجمعوا علی حربکم، تمہیں پتا ہے کہ آج وہ تمہارے خلاف جنگ کرنے پہ جمع ہو گئے ہیں۔ قال علی یعنی ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالی، علی بن اسحاق فرماتے ہیں، ما یقوله عدو اللہ محمد، شیطان نے محمد نہیں کہا بلکہ مزمم کہا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو فوراً فرمایا، هذا ازب العقبہ، هذا ابن ازیب، یہ آواز ازب کی ہے۔ ازب شیطان کا نام یہاں اللہ کے رسول نے جو اس کی صفت بیان کی ہے، ازب، اور دوسری بات ابن ازیب۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسم ای عدو اللہ، اما واللہ لأفرغن لک، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا الى رحالكم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے دو نام لیے، ازب اور ابن ازیب، اور ساتھ فرمایا، میں ان قریب تیرے لیے بھی فارغ ہوتا ہوں، اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے بعد مجاہد کی بات جو کتابیں نقل کرتی ہیں، ابن ابی حاتم روایت کرتے ہیں کہ طاؤس نے کہا، النسمہ عزازین من سکان الارض، شیطان کا نام عزازیل ہے اور یہ زمین میں ہی بسنے والوں میں سے ایک تھا۔ وَسُكَّانُ الْأَرْضِ يُسَمُّونَ الْجِنَّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، اور زمین میں رہنے والے اس کو جن کہا کرتے تھے جو فرشتوں میں رہتا تھا، لیکن عزازیل کا نام کسی بھی آتھینٹک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ نہیں ہے۔ ہاں مفسرین نے یہاں تک تو نقل کیا ہے، ہوا من اشرف الملائکہ من اشراف الملائکہ، بعض نے اس بات کا اظہار کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ فرشتوں میں سے تھا، جو کہ بات درست نہیں ہے، اور شاید کہ شیخ سعدی نے اسی بات کو ہی پڑھنے کے بعد، یہ سننے کے بعد ہی یہ کہا ہوگا، تکبر عزازیل را خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد۔ عزازیل یعنی شیطان کے تکبر نے اسے ذلیل کر دیا اور لعنت کی کڑیاں اس کو ڈلوا دی، کیونکہ اس نے اللہ عزوجل کے سامنے تکبر کیا تھا۔